ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جسه و گفتن آن شخص که ای کودک مترس که من نامردم. کنگ زفتی کودکی را یافت فرد، زرد شد کودک زبیم قصد مرد. گفت ایمن باش ای زیبای من، که تو خواهی بود بر بالای من. من اگر حولم مخنستان مرا، همچو اشتر برنشین میران مرا. صورت مردان و معنی این چنین، از برون آدم درون دیو لعین. آن دهل را مانی زفت چعاد، که برو آن شاخ را می کوفت باد. روبهی اشکار خود را باد داد، بهر تبلی همچو خیک پرز باد. چون ندیدم در دهل او فربهی، گفت خوکی به از این خیک تهی. روبهان ترسند ز آواز دهل، عاقلش چندان زند که لا تقل.